ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה Thank you. נו, אתם כבר יודעים, למי שלא שתה. touch with the transcendent, powerful reality, reality. מרגיש הביטחון העצמי שלך בשמיים. תן את המפתחות של האוטו לחברה שלך. Round 2, fight! anything, you're just not thinking creatively. I have every confidence you could do that. This is a difficult one. We're going to fail. The question really is, how many of the people that you share your discoveries with will be altruistic? Hit and run, I miss a hit and run. להחזיר את החברה הביתה. אז, קבל את זה כמו גבר. אל תשתה ותדעה, בייחוד הפעם, שכולם יחזרו הביתה בשלום. Trance on air. We'll be right back. טראנס און אייר. ועכשיו 99 אסקייפ, די-ג'יי גיא סלמה. אם אתן שותות, תנו את המפתחות. בשביל זה יש חברות.